краще фізична небезпека, чим гріх. Я спинився на тому, що ми вже мали на зиму напівземлянку, якою були дуже задоволені. Хоча я був маленьким начальником над тими робітниками і мав привілей жити в гуртожитку, де було більш престижно жити, але я туди не пішов. Я жив разом з робітниками і дуже добре зробив. Я так сплановував своє життя, щоб я міг мати менше спокус від світу. Там в конторі, в гуртожитку, в столові вже було проведене електричне освітлення від місцевої електростанції, генератор якої крутив бензиновий двигун. Там вже демонстрували для робітників кінофільми і були інші розваги. А я мав радощі в Господі, на лоні природи, під монотонний зелений шум гуцульських ялиць та смерек, якими вкриті були ці довічні гори. Там в глибоких і вузьких долинах клекотіли гірські потоки. Там вели місячними вечорами і ночами вовки, виливаючи свої груди якусь таємничу тугу, здавалося по чомусь прекрасному, але загубленому, чого їм так хотілося. Мені теж хотілося. Хотілося навколишньої тишини і сердечної тишини, в якій так легко мріялося про світле майбуття з Господом на землі і у вічності. І там, в далеких горах, відокремлений від людського гаміру, в якомусь затишному місці, чи десь на скалі під місячним сяйвом, чи не в проглядному тумані, насиченому ароматами лісу, я насолоджувався царством Божим в серці, яке в такі хвилини тишини було так урочисто, торжествуюче і відчутне. Думки, які на крилах мрій злітали над землею у бездонну височинь, знову наповнялися ангельськими мелодіями, на яких я, здається, нісся увесь. Чи можна хотіти щось кращого? Але час від часу в конторі ліспромгоспу проводилися наради, де звітували за свою працю начальники різних служб та бригадири. Ці наради проводилися після роботи. Мені теж необхідно було бути на них. Після наради, яка могла відбуватися і до 11-12 години ночі, мені виділяли ліжко, гуртожитку, бо в таку пізну нічну пору я не міг повернутися у свій квартал в лісі, де я жив. І мені в такі ночі приходилося ночувати там, хоча дуже не хотілося, бо мені було відомо, що там не все гаразд з мораллю. Хоч небагато, але там вже були і працівниці. І одного разу мені мимоволі прийшлося бути свідком чиїсь непристойності, після чого мені стидно було зустрічатися з тими, які були учасниками тієї аморальності. Стидно за них, що я знав про них, і я вирішив більше ніколи там не залишатися. Коли була наступна нарада, вона закінчилася 11:30 ночі. Була зима. До того ж на дворі бушувала заметіль. До мого кварталу, де я жив, було 4 кілометри. Мені потрібно було цю відстань перейти самому опівночі у диких горах, де стільки наплодилося звірів, хижаків, як ніде в іншому місті Буковини. І я рішився йти. З точки зору здорового глузду людини, це було безумство. Тепер я теж розцінюю, що то було безумство. Я добре був наслуханий вовчих пісень ночами, а в таку сніжну, нічну заметіль, по оповіданнях людей, вовки як ніколи активні, тому що люди всі ховаються в теплих хатах. Але тоді тієї ночі я про те не думав. У мене, здавалося, було виправдання на таку ризиковану подорож. «Господи, – думав і молився я, – ти знаєш, від чого я втікаю. Я вірю, що ти мені пішлеш ангела-охоронця. На тебе покладаюся і йду. А друге, було те, що мені навіть хотілося в таку заметіль пізньої зимової ночі далеко в горах глухих наповнених страхами, пройтися самому, уповаючи на Господа. І я пішов. Сніг то налітав невтремним ураганом, який щільно закривав все, то зловіщим танком кружляв, кидаючи снігом з усіх сторін в обличчя, а то переставав падати, і тоді крізь прогалини пірваних хмар, які неслися швидкістю дуже низько, виглядав, здавалося, здивований місяць, що серед глухої зимової ночі в таку заметіль в темних лісах іде одинокий юнак. А я йшов глибокою долиною поруч з гірським потоком, де і в зимі вода не могла замерзнути, тому що без перестанку розбивалася у великі гірські кивалуни та скелі. За весь мій путь не напав на мене навіть маленький страх. Я почував себе, наче на м'якій Божій подушці, під Божим наглядом. Було дуже романтично, захоплююче і цікаво. Приходилося брести то по пояс у снігу чудернацькими кучугурами, то йти зовсім по обісніженій поверхності, і по сьогодні мені любо згадувати ту екзотичну подорож. Коли я прийшов під нашу землянку і постукав у двері, я не знав, що мене чекало. Як почули робітники, що я прийшов в такі порі, у таку заметіль, безоружний, самий 4 кілометри темними лісами, які ночами кишать вовками, всі повставали, засвітили лампу і не могли прийти до себе від здивування, як я рішився на таке. А один поважний в руках робітник Василь Баланюк, односельчанин, став мені доказувати, що з твоєю головою, де твій розум, серед цієї глухомані, в цих необхожених горах, де питомник хижих звірів, де вовки днем майже за ногами ходять, а ти в таку пізню нічну пору, у таку заметіль, дозволяєш собі такі подорожі? З тебе сліду могло не залишитися до ранку. Що ми би казали тоді дома твоїм рідним? Він кричав на мене, як на хлопчину, а всі допомагали йому. Я мовчав, а деколи казав, що я молився і покладався на Бога. Но це не переконувало нікого і не заспокоювало. Я змушений був оправдуватися тією ситуацією, яка насправді була, що я більше не хочу бути свідком непристойних гріхів, які творяться в гуртожитку. Всі робітники дивилися на мене, як на ненормального для них. Те, від чого я ухилявся, було нормальним у них. Я думав, якби ви знали те, що я, і могли так довіритися Богові, як я, ви би не кричали, а славили би Бога, бо ось я збережений ним. Я це описав для того, щоб ви всі з нашої родини, для кого описую наше минуле, теж так поступали, як я. Я не дозволяв собі бути там, де розпуста, щоб не знищувати своїх думок почутим чи побаченим, а також, щоб ви бачили, що Бог не залишає своїх і тоді, коли вони неосознано помиляються, як це було в мене з цією подорожю. Дійсно, Бог журиться про нас, а порою допускає на нас і лихо, щоб опам'ятати, але й тоді милує. Спогади Божої охорони. Я пам'ятаю випадок, який був у моєму житті ще коли я тільки почав працювати. Було мені 15 років. Я провинився перед Богом і добре розумів, що я зробив гріх. Почував себе дуже винуватим, але й не поспішав з розкаянням до Бога. Настільки мене засуджувала совість, що я не смів, не мав відваги говорити з Богом про те. Мені було стидно, що я міг так поступити. Чогось чекав якоїсь кращої нагоди, щоб приблизитись до Господа з моїм покаянням. І ось однієї днини я поліз в стодолі, це сіновалі, де зберігають сіно, солому для тварин. Стодола була повна сіна, під самий верх даху. Я поліз на стелю стайні, в якій жила корова, свині й кури. На цій стайні теж було сіно, аж до верху. Я поліз ще вище, аж під самий верх даху. І по сіні повзком перелазив через стік на ту другу сторону стодоли. Поруч зі мною зіяла широка дира над током, через яку закидали сіно наверх. І враз той пласт сіна, на якому я в той час знаходився, зі мною сувається в ту диру. Я розумів, що спинитися він не може, бо немає до чого впертися. Піді мною голий твердий тік, а я паду головою вниз. Висота падіння метрів 5-6. З цього могла бути смерть, а як ні, то страшна травма. Голова, шия, позвоночник – це недвижимі каліка. Я все це осознав в одну мить і зрозумів, що це вже неминуче. І в ту мить моє падіння припиняється. Я висю над дирою і боюся врухнутися, бо знаю те, що там, де стоїть пласт, з яким я зсувався, видно, зачепився за щось, але він не втримає довго вагу мого тіла, бо там немає за що триматися. Сіно на сіні, а падіння вертикальне. Земне тяжіння тягне вниз. Зараз та зацепка, що спинила нас, не втримує і все. Але ж на диво я не паду і не розумію, що тримає. Це рівне тому, що падав і завис у воздусі. Вцепитися руками немає за що, повернутися не можу, бо тільки ворухнуся, так зриваюся. Але й не паду. Там вже й відбулося моє щире розкаяння перед Богом у моїй провині, що як ти мені, Господи, допоможеш тепер не розбитися, то я оціню твою доброту, буду оплакувати свою провину, поки не простиш і більше такого не зроблю. Бог давав мені яскраві уроки, смертельно налякав, виразно показав, що я заслужив, але й помилував, звершив чудо. Назвати це по-іначому я не можу. Я не впав, хоча ворушився і, здається, не своєю силою вибрався наверх. По всіх законах фізики і тяжіння це було неможливо зробити. Я славив Господа тоді, все життя теж, і по сьогодні здивуванням згадую те, як Бог провчив мене, але й чудом спас, і дякую йому за його милосердя до мене.